NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Een hele goede middag. Dit uur in Nieuws & Co. Het RS-virus. In Duitsland en in België liggen de ziekenhuizen vol met patiëntjes. Op sommige kinderafdelingen is geen bed meer vrij. In Nederland is het nog niet zo druk, maar ook hier blijft het aantal besmette kinderen toenemen. Wat gaat dat doen met de druk op onze ziekenhuizen en onze zorgmedewerkers? Dat ga ik vragen aan kinderarts Karoy Illy. Nu eerst het NOS-journaal, Jan van de Putten. Vanaf januari wordt er nog geen statiegeld ingevoerd op blikjes. De sector krijgt van de Raad van State 3 maanden uitstel. Het ministerie van Infrastructuur en Transport dreigde met dwangsommen als de deadline van 1 januari niet zou worden gehaald. En daarop stapte de sector naar de hoogste bestuursrechter. De supermarkten, producenten en importeurs stelden al langer dat ze meer tijd nodig hebben. Dat komt onder meer door IT-problemen, praktische problemen bij de supermarkten en te weinig machines om de blikjes plat te persen. Nederland wil nog niet dat Bulgarije toetreedt tot het Schengengebied. Het gebied waarbinnen inwoners zonder grenscontroles kunnen reizen bestaat nu uit 22 EU-landen en 4 landen daarbuiten. Nederland stemde vorige week wel voor toetreding van Roemenië en Kroatië, maar tegen Bulgarije. Door het vervallen van grenscontroles kunnen migranten die via de Balkan reizen makkelijk naar Nederland komen. Voor Nederland is ook de corruptie van de Bulgaarse douane een reden om tegen te stemmen. Dat betekent dat Bulgarije voorlopig niet tot het Schengengebied gaat horen, zegt verslaggever Ewout Kiewiet. Het is zo dat je met unanimiteit van stemmen werkt in Europa. Dus als Nederland tegenstemt, dan is die unanimiteit er niet. Dus voorlopig niet. Europa wilde volgende week de beslissing nemen. En dus zal de druk op Nederland ook wel opgevoerd gaan worden om misschien op een later moment wel in te stemmen. Maar voorlopig lijkt het voor Bulgarije nog niet in te zitten. Tegen de man uit Hilversum, die 9 meisjes seksueel zou hebben misbruikt, eist het Openbaar Ministerie 10 jaar gevangenisstraf. In totaal wordt hij verdacht van 17 zedenmisdrijven. Minister Jesselgus vindt het onacceptabel dat er na de WK-overwinning van Marokko opnieuw rellen zijn uitgebroken. Ze vindt dat mensen die vernielingen pleegden en de politie met zwaar vuurwerk bestookten, worden bestraft. Dinsdag speelt Marokko tegen Spanje en Jesselgus roept supporters op dan rustig te blijven. In de duinen aan de Nederlandse kust zitten padden en kikkersoorten die daar eigenlijk niet thuis horen. Zo vonden onderzoekers en studenten bij Wassenaar de oostelijke boomkikker die eigenlijk thuis hoort in Griekenland. Onderzoekers waarschuwen dat de nieuwkomers een bedreiging kunnen zijn voor inheemse soorten. Het is onduidelijk of in Spanje ook een pakket met bloed- en dierenogen is bezorgd bij de Oekraïnse ambassade. In Den Haag en andere Europese steden gebeurde dat wel. In het verdachte pakket in Spanje zat in elk geval wel vuurwerk. De explosieve dienst in Madrid heeft het pakket onschadelijk gemaakt. In Spanje werden afgelopen dagen 6 verdachte pakketten bezorgd die mogelijk met de oorlog in Oekraïne verband houden. De Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een goed georganiseerde poging om zijn land te terroriseren en te intimideren. Bondscoach Louis van Gaal maakt zich zorgen, want verschillende Oranje-spelers hebben griepverschijnselen. Van Gaal denkt dat dat komt door de airco in Doha. Maar hij wil er weinig over kwijt, liet hij merken aan verslaggever Jeroen Elshoff. Dan gaan we niet over uitweiden. Oké, maar niet iets dat echt invloed op de wedstrijd kan hebben? Of maak je er toch echt wel een beetje zorgen om? Nou ja, als het in de groep rondgaat, ja, dan is het natuurlijk wel zorgelijk. Hoeveel spelers het zijn en wie, dat wilde Van Gaal niet zeggen. Alleen dat het er geen 15 zijn. Morgen speelt Oranje de 8e finale tegen de VS en de wedstrijd begint om 16:00. Dan krijgt u het weer nog vanavond en vannacht. Bewolkt, de temperatuur daalt tot rond het vriespunt en de wind neemt nauwelijks af. Morgen droog, meer zon en 1 graad of 3. Zondag nauwelijks zon en ook dan zo'n 3 graden. Dankjewel Jan. Gaan we naar de situatie op de weg. Bij de ANWB Erik Evengroen. Hoi, goedemiddag. Nou ja, het is minder druk dan normaal op vrijdag. Er verspreiden door het land wat dagelijkse files. De meeste vertraging op dit moment nog op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Ridderkerk, hier een kwartier op onthoud. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam-Krooswijk, ook hier 20 minuten vertraging. Je spaargeld wordt door de lage rente en die giga-inflatie alleen maar minder waard. Dus je moet iets anders doen om een buffer voor later op te bouwen. Een betrouwbare bank zou je moeten vertellen dat je niet snel rijk wordt van beleggen, maar dat je de tijd moet nemen. Bij Brand New Day groeit jouw buffer door de kosten laag te houden en gebruik te maken van het belastingvoordeel. Kijk op brandnewday.nl en begin ook met een buffer voor later. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Zo! Wow, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Sparen en beleggen met belastingvoordeel? Kijk op brandnewday.nl. Ook de Sint Shop per Social Deal. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Of maak meteen uw gift over op Giro 6004. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmste aan een voedselpakket. Giro 6004. NPO Radio 1. NOS NTR. Ja, en ook vandaag in Nieuws & Co. Veel aandacht natuurlijk voor het WK-voetbal in Qatar. De tweede helft is net begonnen bij Zuid-Korea tegen Portugal. En Portugal, Richard van der Made, zit op roze, hè, voor de volgende ronde. Ja, ze hebben één puntje nodig. Het staat 1-1. We zijn net begonnen, 5 minuten geleden, aan de tweede helft in de wedstrijd dus tegen Zuid-Korea. Portugal kwam vroeg op voorsprong. Mooie goal van Ricardo Horta. Kim maakte gelijk namens de Aziaten. En voor Zuid-Korea, ze mogen blijven dromen, is er nog steeds van alles mogelijk. De beslissingen gaan vallen in deze groep H. Maar eerst maar eens winnen, dat moet voor Zuid-Korea. En dan verder kijken wat er gebeurt op het andere veld bij Uruguay tegen Ghana. Ja, daar is het op dit moment nog rust. De stand is daar 0-2. Hoort u natuurlijk later meer over. Maar eerst iets heel anders. Het is heel stressvol als je kind ernstige klachten krijgt door het RS-virus. Het overkwam deze ouders van een pasgeboren baby. Zondagavond had hij veel energie nodig om te ademen. En na een tijdje werd hij ook heel futloos. En toen hebben we eigenlijk wel besloten om te gaan bellen, want dit is meer dan een verkoudheid. Als je net ouders bent geworden en daarvan wilt genieten, dan ben je gewoon bang om hem kwijt te raken. Dielke Teertstra. Nieuws & Co. Steeds meer kinderen hebben dat RS-virus. Het is nu zelfs officieel een epidemie volgens het RIVM. Kinderafdelingen in Den Haag en in Rotterdam liggen inmiddels zo vol dat ze kinderen moeten overplaatsen naar andere ziekenhuizen. Karoy Illy, goedemiddag. Goedemiddag. U bent kinderarts bij het Rivierenland Ziekenhuis, ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Het RS-virus, wat is dat voor virus? In feite is het RS-virus gewoon een verkoudheidsvirus. Een heel gewoon virus wat ieder jaar in de winter zijn gang gaat, waar ieder jaar kinderen, maar ook volwassenen, ziek van worden. Een beetje verkouden, hoesten, griepachtige verschijnselen, zeg maar. Dus het is op zich een heel bekend virus. Het is nu wel zo dat het wat vroeger is. Begin december is, vinden wij verrassend vroeg dat het virus al zo actief is. En het is daarnaast zo dat het een virus is waarbij als je heel jong bent, vooral de allerjongste kinderen, baby's, die kunnen er inderdaad last van krijgen. Hoewel ook daarvoor geldt dat dat in een hele grote minderheid van de gevallen is, dat het uiteindelijk leidt tot een bezoek aan het ziekenhuis of tot opname in het ziekenhuis. En als dat wel gebeurt, wat voor klachten hebben die kinderen dan? Ja, die zijn benauwd. Dat is eigenlijk de belangrijkste klacht in het algemeen. Soms ook voedingsproblemen, dus dat ze te weinig voeding binnenkrijgen omdat ze te veel energie moeten steken in het ademhalen. Maar de meeste klachten zijn vooral benauwdheid. En dat betekent soms dat die benauwdheid zodanig is dat het ze niet lukt om voldoende zuurstof op te nemen in de buitenlucht, zeg maar. En dat het nodig is om extra zuurstof te geven. Ja, dat hebben ouders uiteraard thuis niet. Nee. En dan moet dat leiden tot een opname in het ziekenhuis. Ja. Nu is het dus een epidemie. Wat zegt dat? Hoe groot is het probleem? Nou, het is een epidemie omdat het gewoon het aantal besmettingen boven een bepaald aantal uitkomt. En dan noem je het door de definitie een epidemie. als wij nu kijken naar het aantal besmettingen, dan is dat niet anders dan wij gewend zijn in andere jaren, in januari en februari. Mm-hmm. Wat ik net al zei, het is nu wat aan de vroege kant. Maar we het op zich, als we kijken naar de aantallen, is het niet iets waar wij heel erg van schrikken. En is het ook iets wat we gewoon heel goed aan kunnen in Nederland. Ja. Wel is het zo, maar dat zei wel in uw inleiding, dat het inderdaad in sommige gevallen reden is om een kind die bijvoorbeeld zich presenteert op de spoedeisende hulp, om zo'n kind, zo'n baby, over te plaatsen naar een ander ziekenhuis. Simpelweg omdat het ziekenhuis waar de spoedeisende hulp is op dat moment geen plek heeft. Ja, ja. Gaan we het zo nog even over hebben. Maar eerst, u zegt dus het is eigenlijk gewoon wat vroeger dan anders. Betekent dat dan ook dat er, in de eerste plaats weten hoe dat kan, hoe dat komt? Nou, we denken dat het komt omdat alles eigenlijk een beetje overhoop ligt. Sinds corona is eigenlijk alles anders dan anders. We kunnen ons bijvoorbeeld herinneren dat in de zomer van 2021 hadden we opeens een RS-virusepidemie. Dat was heel ongewoon. Ja. Maar dat komt een beetje omdat zo'n virus is heel lang onderdrukt geweest, bij wijze van spreken, omdat het coronavirus zijn gang ging. Bovendien bleven kinderen langdurig thuis, gingen niet naar school, gingen niet naar het kinderdagverblijf, waren er minder besmettingen. Ja, dan zijn dit soort, zo'n virus krijgt dan ook minder kans, zeg maar, om zich te verspreiden. Inmiddels is alles weer open en kinderen hebben ook iets minder weerstand opgebouwd. Er zijn minder antistoffen opgebouwd, zeg maar, omdat het virus wat minder actief is geweest de afgelopen 2 jaar. Ja. Wat hoort u uit andere landen? Want het virus houdt zich natuurlijk niet aan de grenzen. Bij kinderen in Duitsland, België, worden die ook ziek? Ja, ja. Nou, ik ben nu toevallig op een bijeenkomst met allemaal voorzitters van andere Europese kindergeneeskundeverenigingen. En daar hoorde ik inderdaad van mijn Duitse collega dat het in Duitsland een groot probleem is. Dat daar dat kinderafdelingen vol liggen. Dat ze de grootst mogelijke moeite hebben om die kinderen allemaal op te vangen. Dat lukt allemaal wel. Maar in Nederland zijn we niet zo ver en kunnen we het uitstekend aan. Maar het spreekt vanzelf dat we wel alert zijn, omdat het wel iets is wat ook weer verder kan toenemen. En daarom moeten we daar wel heel goed op letten. Ja, u zegt we kunnen het uitstekend aan in Nederland, maar er zijn dus ook wel ziekenhuizen waar kinderen moeten worden overgeplaatst. Hoe gaat dat dan? Ja, dan moet je je voorstellen dat zo'n kind zich op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis zich presenteert. Dan wordt duidelijk dat het kind bijvoorbeeld zuurstof nodig heeft. Dan wordt ook duidelijk dat zo'n kind moet worden opgenomen. En dan kan het zo zijn dat dat ziekenhuis waar die spoedeisende hulp is op dat moment geen plek heeft. En dan moet er gezocht worden naar een plek. En nou is het gelukkig zo dat we sinds een paar jaar hebben wij als Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde een hele mooie webapplicatie ontwikkeld. Een website. En die heet Kind zoekt bed. Mm-hmm. En daar waar we vroeger 10, 20 ziekenhuizen moesten afbellen op zoek naar een bed, kun je nu heel eenvoudig op de website kijken welk ziekenhuis het dichtst in de buurt heeft er een plek. Dan bel je daar naartoe en dan kan zo'n kind heel makkelijk en ook heel snel daar naartoe worden overgeplaatst. En dat is ook voor ouders fijn, kan ik me voorstellen, die dan in de buurt nog in ieder geval naar hun kind kunnen. Ja, in ieder geval zo dicht mogelijk. Ja. In de buurt. Het is natuurlijk het allerprettigst wanneer je in het eigen ziekenhuis terecht kan. Maar als dat niet kan, dan graag zo dicht mogelijk in de buurt inderdaad. Ja. Zo'n piek die dan wat eerder komt, betekent dat dan ook dat er uiteindelijk meer kinderen ziek worden? Dat die piek ook gaat aanhouden? Of denkt u dat het gewoon wat eerder valt? We weten het niet. We weten het simpelweg niet. Het is iets wat wij, maar niet alleen wij als kinderartsen, maar ook het RIVM natuurlijk ontzettend goed in de gaten houdt. Hoe ziet de ontwikkeling van het RS-virus eruit? Hoe zien de besmettingen eruit? Wat voor trend gaat er zijn? Is het gewoon een eerdere piek, maar is hij ook eerder aflopen? Of is het een bredere piek? Nou ja, we hebben eerlijk gezegd, is het koffiedik kijken. En dat houden we heel goed in de gaten. Ja. Nou heb ik zelf een kind, een zoontje. Hij is 3. Hij is natuurlijk veel verkouden, zeker in deze tijd van het jaar. Snottenbellen, hoesten. Moet ik me zorgen maken? Nee, niet. Er zijn helemaal geen ouders die zich nu opeens zorgen moeten maken. Het is gewoon zoals altijd. Blijf naar je kind kijken. En als je kind inderdaad benauwd is en kortademig is, als dat reden is om in andere gevallen de huisarts te bellen, dan bel je nu ook gewoon de huisarts. En dan kan het zijn dat uw kind of dat een kind van een van de luisteraars moet worden beoordeeld om te zien hoe ernstig de benauwdheid is en of het reden is om naar een ziekenhuis te gaan. Ja, en verder, net als bij corona, de basisregels, veel handen wassen. Zo is het, zo is het. De hygiënemaatregelen, dat hebben we gelukkig allemaal geleerd. En dat gaat zeker ook effect hebben. Hartelijk dank, Karoy Illy, kinderarts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Gaan we kijken hoe het op de weg is, Erik. De meeste vertraging op dit moment op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag, Ippenburg en Knoop het Ketelplein. Hier een half uur op onthouden door een ongeluk. De linkerrijstok is dicht. En de A28 Amersfoort richting Groningen. Tussen Knoop het Hattemerbroek en Afrit Nieuw-Leusen. Daar wordt aan de weg gewerkt. De linkerrijstok is dicht. En het geeft een kleine 20 minuten op onthoud. Dankjewel. Er is meer nieuws. De 20 verdachten die gisteren werden opgepakt bij ongeregeldheden na de WK-wedstrijd Marokko tegen Canada zijn weer vrij. Het feest na de winst van Marokko liep uit de hand in Amsterdam, Rotterdam en in Den Haag. Agenten werden bekogeld met vuurwerk. De arbeidsinspectie heeft 3 mensen aangehouden die mogelijk hebben gefraudeerd met coronasteun. Het gaat om ruim 2 miljoen euro van de zogeheten NOW-regeling. De inspectie denkt dat die 3 niet eerlijk zijn geweest over de financiën van hun bedrijf. Aanhoudingen waren in Deventer en in Haaksbergen. Er zijn ook luxe auto's en sieraden in beslag genomen. En het personeel van een internetbedrijf in Breda hoeft zich geen zorgen te maken over de dure decembermaand. Hun baas heeft beloofd om de komende weken alle boodschappen voor ze te betalen. Maakt niet uit hoe duur het wordt. Deze medewerker wist niet wat ze hoorde. Ja, bizar. Ja, echt bizar. Het was heel stil en het landde nog maar niet. En toen dacht ik, oké, we moeten klappen, we moeten schreeuwen. En ik denk dat ik wel 1000 keer dankjewel heb gezegd. Maar ja, hoe bedank je voor iets? Ja, dat niet eigenlijk. Gaan we weer even naar het WK Zuid-Korea-Portugal. Hoe is het daar, Richard? 1-1, bijna een uur op de klok in een hele interessante pool. Vandaag vallen de beslissingen in deze groep H. Portugal is al zeker van de volgende ronde. Van de 8e finales dus, die morgen gaan beginnen. Het wil graag Brazilië ontlopen. Tot nu toe gaat de tegenstander van Portugal Zwitserland worden. Maar zowel Brazilië als Zwitserland komen vanavond nog in actie. Portugal dus zeker. Maar wie wordt in deze pool de nummer 2? Ghana, Uruguay of Korea? Uruguay en Korea hebben allebei 1 punt. Ghana staat nu tweede met 3 punten. En als Korea gaat winnen van Portugal, dat is sowieso nodig, dan komt het dus qua punten gelijk met Uruguay. Gaat het doelsaldo een rol spelen? Want het onderling resultaat is gelijk. 0-0 eindigde dat duel. En heel misschien gaat dan fair play ook nog wel de beslissing uiteindelijk geven wie door mag als nummer 2. Zover is het nog lang niet. Voorlopig staat het 1-1. Het is wel een boeiende wedstrijd hoor, waarin Portugal de beste kansen heeft gekregen. Vooral Ronaldo aast natuurlijk op nog meer doelpunten. Het zijn ongelofelijke cijfers. Hij heeft 118 goals al gemaakt in dat prachtige shirt van Portugal in nu 194 interlands. Korea mag dus nog altijd hopen in deze wedstrijd. Het scoorde via Kim uit een corner. Afgeslagen corner met Kim die daar vallend prachtig raakschoot. En het was een mooie goal ook over de rechterkant. Ricardo Horta die in het begin van de wedstrijd 1-0 maakte voor Portugal. Spannend dus in het Education City Stadium in Qatar. 1-1 bij Zuid-Korea-Portugal. Ja, en Mark Kloostra, Ghana en Uruguay zijn inmiddels ook begonnen, hè, aan de tweede helft. Hoe staat het daar? Nog steeds 2-0 voor Uruguay. 10 minuten onderweg in de tweede helft. En de duivel wordt zojuist even onderuit geschoffeld. Dat is Luis Suarez. Hij staat als de duivel bekend in Ghana na die beruchte hensbal in 2010 in de kwartfinale. Wat uiteindelijk Ghana de halve finale kostte. Suarez mist ook die halve finale omdat hij geschorst was. Maar goed, ik heb dat verhaal al uitgelegd. We zijn dus 10 minuten onderweg in de tweede helft. En daardoor mag Uruguay een vrije trap nemen. En dat doen ze door de bal naar de tweede paal te draaien. Dan belandt hij op de penaltystip bijna voor de voeten van Suarez. Maar kan Ghana overnemen. Ondertussen was het ook buitenspel voor de ervaren spits, de aanvoerder bij Uruguay. Dus mag Ghana een vrije trap nemen. Ze hebben 2 keer gewisseld in de rust. De broertjes Ayew zijn naar de kant. André en Jordan. En ze zijn vervangen door Bukari en Sulemana. De eerste 10 minuten zijn voor Ghana dat nog 2 doelpunten moet maken. Want ze mogen niet verliezen. Dan liggen ze eruit. Uruguay heeft voor de zekerheid ook nog een doelpuntje nodig. Voor als Zuid-Korea wint. Maar goed, voorlopig is het 2-0 voor Uruguay. En voorlopig is dat voor Uruguay genoeg voor de laatste 16. kabinet wil dat jongeren zo min mogelijk gaan roken. En daarom willen ze in de toekomst sigaretten nog duurder maken. En ook gaan onderzoeken of de leeftijdsgrens verhoogd kan worden naar 21 jaar. Verslaggever Bo Heimissen ging in Utrecht de straat op om te horen wat mensen daarvan vinden. Het kabinet wil of onderzoekt om de leeftijdsgrens te verhogen van 18 of 21 jaar voor de verkoop van sigaretten. Nu zie ik dat jij rookt. Ik ben 32. 32, ja precies. Hoe denk je daarover? Ik zou niet willen dat de jongeren nu gaan beginnen met roken. Ik kan niet stoppen. Was je anders misschien helemaal niet begonnen als het na 21 was? Ja, als ik had geweten dat het zo verslavend was, was ik helemaal niet begonnen. Maar in 20 misschien is het wel beter dat... Ja, hoe zou ik het zeggen? Ja, misschien is het alleen maar beter, want dan gaan de kinderen toch niet snel aan sigaretten komen. Jij blijft wel roken, ook als het in 2024 10 euro kost, zo'n pakje. Ja, ik wil stoppen, maar het is moeilijk. Kijk, ondanks dat je weet dat het duur is, blijf je toch kopen. Ondanks dat je weet dat het ongezet is, blijf je roken. En als het niet meer in tankstations bijvoorbeeld te koop is... en als je speciaal naar een speciaalzaak moet, want dat willen ze ook doen? Dan zullen ze het nog gaan doen. Dan zullen ze het nog voorraadje thuis houden. Dat gaat ook niet helpen? Ja, ik weet niet. Ik koop het wel natuurlijk. Maar realistisch gezien, nee, denk het niet. U zegt gunstig. Dus u vindt het goed als het wordt aangepakt? Ja, klopt. Ja, dat is gunstig. Bent u zelf eerder begonnen dan 21? Jazeker. Hoe oud was u? 16 of 17, ik meen... Ja, heel jong. Denkt u dat u anders niet was begonnen als u pas met 21 had kunnen beginnen? Wat zal ik hierop zeggen? Misschien. Ja, dat was veel beter geweest dan. Of ze moeten het helemaal verbieden eigenlijk, vind ik. Ja. Maar dan kunt u ook niet meer roken. Ik rook wel, dat is geen punt. Maar nee, is goed dat ze gewoon vanaf 21... Ja, 21, dat is een betere leeftijd, denk ik. Ze gaan ook weer de accijns verhogen. Dat betekent dat u in 2024 bijna 10 euro betaalt voor een pakje sigaretten. 10 euro? Ja, over 2 jaar. Dan ga ik denk ik stoppen. Dan helpt het wel. Dan helpt het dus wel. Dan ga ik denk ik zeker stoppen. Ja. Hoe oud ben je? 21. 21, oh. Het kabinet wil namelijk de leeftijdsgrens voor roken naar 21 verhogen. Oh. Rook jij? Nee, dus dat vind ik helemaal prima. Ja? En ook wel eens in de verleiding gekomen of ook niet? Nee, ook niet. Denk je dat het helpt om het naar 21 te doen? Ja en nee. Aan de ene kant wel. Aan de andere kant denk ik... als je wil roken, dan lukt dat toch wel. Dan kom je daar toch wel aan. Dan is dit niet de maatregel? Denk het niet, nee. Ik denk vooral duurder maken, dat zou helpen. Ik denk als het in ieder geval wel minder makkelijk maakt om aan sigaretten te komen... dat dat wel werkt. Nu gaat het nog te makkelijk? Nou, dat denk ik wel, ja. Maar ik ben vooral benieuwd... gezien de laatste tijd dat vape heel erg een hype is... of je dan niet alsnog, zeg maar, rookt, maar dan op een andere manier. E-sigaretten kun je dan alleen nog maar in de speciaalzaken kopen. Ja. Gaat dat helpen? Ja, dat denk ik wel. Je maakt het gewoon lastiger om eraan te komen. En natuurlijk, er zijn altijd andere manieren, denk ik, hoe jongeren eraan komen. Maar het wordt in ieder geval lastiger. Het doel is een rookvrije generatie voor kinderen. Gaat dat lukken, denk je? Ik denk het wel. We zijn al goed bezig wat betreft minder roken in de kroegen. En ook op plekken zoals bijvoorbeeld nu op het station dat je ook buiten niet meer mag roken. In ieder geval op Amersfoort zag ik dat staan. Wanneer, als je een gokje zou moeten wagen? Ik hoop binnen 5 jaar, maar laten we zeggen 10 jaar, max. Ja, vanuit de Winkelstraat in Utrecht gaan we naar Amerika. Morgenmiddag tegenstanders van Oranje in de 8e finales van het WK voetbal. Want daar speelt de zoon van... Joe van der Sar, die speler in Pittsburgh, Pennsylvania. Na jeugdopleidingen in Nederland keept hij nu voor het college team van de universiteit in die stad. In Amerika is het voetbal voor vrouwen veel verder ontwikkeld dan het voetbal voor de mannen. Maar, zegt Joe, het begint te komen. In Nederland moet morgen op zijn tellen passen. Op het koude kunstgras aan de rand van Pittsburgh staat Joe van der Sar in een goal. Er worden ballen op hem afgevuurd. In een vast ritme. Het is de ochtendtraining, 9:10. Je had het veld moeten zien in de winter. Het is echt een paar keer gewoon dat je het veld oploopt dat het ijs gewoon breekt onder je nop. Ja, het is echt koud, maar zijn college team van de Universiteit van Pittsburgh heeft zaterdag een belangrijke wedstrijd. Kwartfinale van de competitie. Een uur na Nederland-Amerika. Ik denk dat ik het een beetje met een schuin oog moet doen. Dat hebben we met de laatste paar wedstrijden ook gedaan. Dus ik hoop dat de trainer geen uitzondering gaat maken om mij scherp te houden. Ik zeg gewoon dat het prima tijdens het ontbijt aan kan staan. En de jongens willen het ook wel zien waarschijnlijk, schuin Amerika. Nee, zeker, zeker. Dus ze zitten mij al een beetje gek te maken. Dus, en ik hun ook. Dus elke keer kom ik binnen en dan zeggen ze, nou Joe, Nederland nog niet overtuigend. Ik zeg, ja, komt goed. Nederland is beroemd om het totaalvoetbal en Nederland heeft de techniek en wij hebben de traditie. Hier hebben ze dat natuurlijk allemaal niet per se. Ja. Maar waar zijn ze link? Ik denk vooral als je naar Amerika kijkt, veel atletische spelers. Maar ook gewoon ja, als de energie van het land die erachter zit, dat brengt ook wat met zich mee. En Nederland heeft vooral de verwachtingen. En Amerika heeft juist dat jeugdige enthousiasme. En ik denk dat wel leeft binnen de ploeg. Dus ook de nationale ploeg die zaterdag tegen Nederland speelt, daar zit dat ook in? Ja, nee, ik denk dat wel te zien was in de wedstrijd die ze gespeeld hebben. Dat ze gewoon, ja, het oogde gewoon heel fris, heel scherp en gewoon leuk aanvallend voetbal daar. Hebben ze ontzag voor ons, denk je? De spelers op het veld staan zaterdag? Ik denk dat er wel zeker respect is. Ik denk dat Amerika vaak wel bekend staat voor dat brutale. En ik denk dat ze dat misschien dat ondeugende wel hebben. Maar ik denk dat er zeker respect is voor Nederland als voetballand. We hebben een paar grote spelers. En ook gewoon het manier hoe wij voetballen. Daar kijken alle landen naartoe. En ik denk dat zelfs hier hoe wij voorbereiden, er worden ook lessen uitgetrokken. In my mind, it's a very, very big game, a big stage for the U.S., a big challenge to play such a great football nation is Holland. Zegt de coach Jay Vidovic. Hij ziet komende zaterdag als een hele grote en belangrijke wedstrijd voor Amerika. Om tegen Nederland te spelen, die grote voetbalnatie. Hij coacht al 40 jaar Amerikaanse teams. Waar zit volgens hem de kracht van Amerikaanse spelers? It's evolved, but I think there's always been the American mentality. Yeah, the competitive mentality. Het zijn vechters, ook als de kansen om te winnen kleiner zijn. To be an underdog and to fight. Maar het is niet alleen dat, zegt coach Vidovic. Het mannenvoetbal heeft zich hier ook echt ontwikkeld. Nederland treft een team met spelers die internationale ervaring hebben, met meer technische en tactische vaardigheden dan vroeger. As I said, it's evolved. The young men who are out there, you know, playing for the US now have a lot of international experience and are now playing at a higher level technically and tactically. Het is gewoon mooi dat ook echt wel de laatste paar jaren flink aan het groeien is. Dus als je zegt 4-5 jaar geleden, dan leeft het gewoon veel minder. En ik denk doordat wat spelers nu van Amerika in Europa spelen op hoog niveau en nu ook dus nationale ploeg goed meedraait met het WK, dat leeft gewoon veel meer en dat speelt ook gewoon af op onze wedstrijden. Dat het gewoon veel meer besproken wordt, veel meer leeft. En de meer dat aandacht krijgt, de meer dat ze gaan beseffen dat het het mooiste sport is hier. Moeten we eraan wennen dat de Amerikanen bij een WK het echt goed doen? Dat ze gewoon de laatste 16, laatste 8 gaan halen? Dat normaal wordt? Nou, in ieder geval dit jaar niet verder dan deze ronde. Maar ik zou het mooi vinden. Voor mij is het interessant natuurlijk. Met kansen op naschool om door te voetballen. En hoe meer voetbal groeit, hoe mooier het is voor iedereen. Maar dit jaar even niet, inderdaad. Dit jaar even niet, nee. Even wachten. Ja. Even wachten. Tot na die wedstrijd morgen tegen Nederland op het WK. Hoorde Joe van der Sar in een reportage van Lucas Waagmeester. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Je spaargeld wordt door de lage rente en die giga-inflatie alleen maar minder waard. Dus je moet iets anders doen om een buffer voor later op te bouwen. Een betrouwbare bank zou je moeten vertellen dat je niet snel rijk wordt van beleggen, maar dat je de tijd moet nemen. Bij Brand New Day groeit jouw buffer door de kosten laag te houden en gebruik te maken van het belastingvoordeel. Kijk op brandnewday.nl en begin ook met een buffer voor later. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Feyenoord is het linkerbeen van Hanegem. Feyenoord is de rechterteen van Overkindval. Feyenoord is het matje van John de Wolf. Feyenoord is de kromme rug van Jozef Kieprits. Sparen en beleggen met belastingvoordeel? Kijk op brandnewday.nl. Feyenoord is de trots van Rotterdam. Feyenoord is liefde. Lees nu Lourdes aan de Maas, het nieuwe boek van Michel van Egmond en Martijn Krabbedam. Bond vormt de wet normering BIC en het bijbehorende besluit zijn er kosten aan u opgelegd. Begrijpt u waar ik het over heb? Tja, zo kan het ook. Maar voor een incassobureau dat zaken echt oplost op een menselijke manier, ga je naar kenok.nl. Al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Oma Bart was een grapjas. Zijn motto, wie het laatst lacht, heeft de grap niet begrepen. Nu heeft oma Bart zelf voor het laatst gelachen. Dus vroegen zijn nabestaanden aan uitvaartverzorger Meride een cabaretier in te huren om zijn uitvaartdienst onvergetelijk te maken. Met een bloemlezing van zijn beste grappen. Een afscheid met een traan, maar vooral met veel gelach. Wil je ook iemand het afscheid geven dat hij verdient? Ga dan naar Meride.nl. Welke uitvaartverzekering je ook hebt. Meride. Elk afscheid mooi. Kenok. Al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Kenok.nl. Meride regelt met liefde het afscheid dat iemand verdient. Kijk op Meride.nl. NPO Radio 1. We gaan naar het nieuws, Jan van der Putten. Het aantal besmettingen met het RS-virus stijgt snel. Het RIVM constateerde de afgelopen 3 weken bijna 400 gevallen. En dat is vroeger dan anders. Vooral baby's en kleine kinderen krijgen met dat verkoudheidsvirus te maken. Kerken in Oekraïne mogen geen contact meer hebben met kerken in Rusland. De Oekraïnse regering heeft het verboden omdat de Russische orthodoxe kerk de inval in Oekraïne steunt. Vorige week deed de Oekraïnse veiligheidsdienst invallen in honderden kerken die worden verdacht van collaboratie met de Russen. Op zijn vroegst 1 april komt er statiegeld op blikjes. Het kabinet had 1 januari als datum gesteld. Maar de frisdrankenfabrikanten en de supermarkten zijn er nog niet klaar voor. De sector vroeg de Raad van State om uitstel. En die is er nu. En Nederland vindt Bulgarije nog niet klaar voor aansluiting bij het Schengengebied. Dat zijn de EU-landen waarbinnen je zonder grenscontroles kunt reizen. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken noemt corruptie in Bulgarije als belangrijk bezwaar. Dankjewel, Jan. Erik Evengroen, is het rustiger al? Ja, de meeste files zijn wel aan het afnemen. Nog wel op een paar plekken veel vertraging. Zoals op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Ypenburg en knooppunt Ketelplein. Daar gebeurde zojuist ook weer een ongeluk. Dat geeft bijna een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. Hier een half uur vertraging. Er ligt wat rommel op de weg. De rechterrijstrook is dicht. En voor de uitgebreide weersverwachting, Peter Kuipers-Munneke, hoi. Hallo. Het is koud, hè, ineens? Koud, guur, ja. Zag ik ook al voorbij komen in mailtjes van mensen die mij klagend aanspreken op het weer. Kil. En ja, dat is het natuurlijk ook. En dat komt natuurlijk in de eerste plaats doordat het koud is. De temperatuur ligt echt maar net boven nul. Maar ook doordat er toch wel een vrij stevige oostenwind staat. En die maakt het voor het gevoel echt nog wat kouder. En die twee ingrediënten, lage temperaturen en een snijdende oostenwind, die houden we ook dit weekend, het hele weekend. Dus ja, het weer van vandaag kun je eigenlijk kopiëren naar morgen en ook naar zondag. Dus ik hoop dat je een beetje van bewolking houdt. Want dat is inderdaad wat er aan zit te komen. Vannacht liggen de temperaturen echt net onder het vriespunt. In het binnenland althans. Min 1, min 2 misschien. En morgen overdag net 1 of 2 graden boven 0. Met zeker in de noordelijke provincies de grootste kans op nog een enkele opklaring, maar verder is het een grijze dag. En ook zondag begint de dag met temperaturen van min 2 of min 3. En overdag wordt het dan plus 2 of plus 3. En ook dan is er veel bewolking. En volgende week dan wordt het ietsje minder koud. 5 of 6 graden overdag. Maar de bewolking die blijft. En bovendien neemt de kans op regen dan ook weer iets toe. Dus dan blijf jij klagende mailtjes ontvangen, ben ik bang voorlopig. Ja, zeker. Dankjewel, Peter Kuipers-Munneke. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt, word je zomaar opeens ontslagen. Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Ja, je komt steeds meer Lotto-winnaars tegen. Want Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En voor maar 2 euro kan jij de volgende zijn. Speel nu mee op lotto.nl. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. Je spaargeld wordt door de lage rente en die giga-inflatie alleen maar minder waard. Dus je moet iets anders doen om een buffer voor later op te bouwen. Een betrouwbare bank zou je moeten vertellen dat je niet snel rijk wordt van beleggen, maar dat je de tijd moet nemen. Bij Brand New Day groeit jouw buffer door de kosten laag te houden en gebruik te maken van het belastingvoordeel. Kijk op brandnewday.nl en begin ook met een buffer voor later. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Warm of koud. Nu is het allebei mogelijk. Vers gemalen, niet uit capsules. Dankzij de Z10 koffievolautomaat van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Bekijk de Z10 nu op jura.com. Sparen en beleggen met belastingvoordeel? Kijk op brandnewday.nl. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. In Bijwaren, ik ben, weg uit Bruinewold, beschrijf ik mijn leven. Mijn vaders geloof was mijn realiteit. Naar school ging ik niet. Ik bestond niet voor de buitenwereld. Dit boek gaat over mijn gevecht om persoonlijke vrijheid. Bijwaren, ik ben, van Israël van Dorsten, ligt nu in de boekhandel. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. Het WK-journaal. Met Edwin Cornelissen. Ja, we zitten in de slotfase van 2 beslissende wedstrijden in groep H. Ploegen die natuurlijk mikken op een plek in die 8e finales. Uruguay zat op rozen tegen Ghana. Mark Kloostra, is dat nog steeds zo? Ja hoor, zitten ze nog steeds. 72 minuten onderweg. 2-0 voor Uruguay. 2 keer de Arrasqueta met het doelpunt voor rust. En na rust zou je dan verwachten dat Ghana op zoek gaat naar doelpunten. Want bij verlies zijn ze uitgeschakeld. Maar de kansen zijn voor Uruguay. Zojuist een volley van Valverde weggebokst door Zigi. En Pellistri kreeg een grote kans op aangeven van Suarez. Schoot net naast. En het meest opmerkelijke moment in de tweede helft was Núñez. Die ging over het been van Ametti. Scheidsrechter vond het niets. VAR twijfelde. Riep de scheidsrechter naar het scherm. En die zag op het scherm dat Amarty die bal nog net met zijn teen raakte. Dus kwam er geen penalty voor Uruguay. 2-0, nog 20 minuten. En in dezelfde groep moet Zuid-Korea eigenlijk winnen van Portugal. Richard van der Made, hebben ze daar zicht op? Nou ja en nee. Ik vind het moeilijk om die vraag te beantwoorden. Want Korea staat 1-1 tegen Portugal. Het heeft nog 12 minuten plus wat extra tijd. En heel veel kansen krijgen ze nu ook weer niet. Maar 1 doelpunt is genoeg voor Zuid-Korea om dan op basis van het doelsaldo als nummer 2 te eindigen in de pool. Je ziet op de tribunes, het is heel sfeervol daar, dat de Portugese aanhang feest viert. Zij zijn sowieso wel groepswinnaar en gaan dan waarschijnlijk ook Brazilië ontlopen. Maar komt er nog echt een climax in deze groep H. We gaan het heel snel weten. Tussenstand 1-1 bij Zuid-Korea-Portugal. Maar de Aziaten moeten dus winnen. En ze hebben dus ook nog een doelpunt nodig. Oranje zet ondertussen de laatste puntjes op de i voor de 8e finale wedstrijd tegen Amerika. Er was de persconferentie van Louis van Gaal, die wat zorgen uitte over een aantal spelers in zijn selectie met griepverschijnselen. Dat schijnt door de airco te komen. Om welke spelers het gaat, wilde de bondscoach niet kwijt. Het ging ook over de mogelijke penalty-serie morgen. Daar heeft Oranje veel aandacht aan besteed, maar je wilde natuurlijk ook weer niet te veel over kwijt. Dus als Daley Blind de vraag krijgt of hij een penalty zou willen nemen... Ik zou niet zeggen of je hem neemt of niet. Nou, dat wilde ik ook niet zeggen. ja, het is een langere lijst met spelers. Dus we zullen zien wie de penalties inderdaad gaan nemen. En maakt hij al bekend nu dat er een lijst van spelers is? Ja, het ligt allemaal gevoelig. En dan de tegenstander van morgen. Amerika, dat is volgens Van Gaal geen ploeg om te onderschatten. Amerika of USA, dat is een hele energieke ploeg. Met fysiek sterke spelers. Amerika misschien geen traditioneel voetballand, maar de sport heeft zich ook daar snel ontwikkeld. Het is ook typisch Amerikaans, denk ik, de ontwikkeling snel gaat. Ze hebben ook heel veel spelers in de Europese topclubs. Dus het is logisch ook dat zij deze resultaten gaan behalen. Dat is een proces. Maar hoe kijkt USA dan aan tegen het grote oranje van Louis van Gaal? Eline de Zeeuw bezocht de persconferentie. Wat was de teneur daar, Eline? Nou, de Amerikanen die zijn toch wel optimistisch over hun kansen. Die hebben natuurlijk ook gezien dat Nederland nog verre van geweldig speelt. Tegelijkertijd is dat vooral het verhaal van de Amerikaanse media. Want het team zelf, ja, die predikt vooral waakzaamheid. Dat zagen we vanmiddag op die persconferentie. De bondscoach Burhalter, die speelde zelf jarenlang in Nederland. Onder andere voor Zwolle en Sparta. En hij was eigenlijk niets anders dan lovend over Nederland. Over de voetbalfilosofie, waarvan hij ook veel toepast binnen zijn team. En ook over Louis van Gaal. Burhalter die zei, ja, hij zorgt voor de resultaten. En daar zou het bij jullie ook om moeten draaien. En dat er kritiek is in Nederland op het spel, dat vond hij vooral typisch Nederlands. Hij zei ook, ja, there's 17 million bondscoaches out there, right? Nou ja, daar heeft hij natuurlijk wel gelijk in. Hoe dan ook, Amerika, Berhalter, zij beschouwen zichzelf als de underdog. Maar hopen morgen vanuit Tirol toch echt te gaan verrassen. Morgen kan het toernooi er ook natuurlijk ineens op zitten voor Oranje en voor Louis van Gaal. Dat houdt de Belgen dan weer bezig, want die zitten na hun uitschakeling gisteren zonder bondscoach. Dus nou ja, misschien is Van Gaal wel te porren voor een Belgisch avontuurtje. België is een mooi land. Met hele vriendelijke mensen. Knokke is een mooi strandpaleis. Dus ik heb er al over nagedacht. Daar moet je natuurlijk nooit zo over beginnen, hè? Want dan is het hek van de dam. How about Africa? Is it a possible destination that you can discuss with your wife? Ik denk het niet. Maar je moet alles open houden. Maar ik ben hier met het Nederlands elftal bezig. En ik moet die jongens erop wijzen dat we moeten de focus hebben op USA. En zo is het. Morgen om 4:00 is de aftrap van Nederland-Amerika. Gebruikers van TikTok die kunnen vandaag even de tijd nemen om kleine lettertjes te lezen. Want de Chinese app heeft zijn privacybeleid geüpdate. Mensen die daar werken kunnen nu allerlei data inzien van gebruikers. Daar worden we volop voor gewaarschuwd. Maar TikTok is lang niet de enige app die onze info verzamelt. Daar ga ik over praten met computerwetenschapper Bernard van Gastel van de Radboud Universiteit. Hij onderzoekt de veiligheid van de apps die wij allemaal gebruiken. Goedemiddag. Goedendag. Ja, TikTok dus eerst eventjes. Wat kan TikTok nou voortaan van gebruikers te weten komen? Best wel veel eigenlijk. Want ze eigenlijk slaan ze best wel veel gegevens op. Dus elke keer als je door de app gaat, dan slaan ze op hoeveel seconden je bij welke video bekijkt. En daaruit kun je eigenlijk best wel veel afleiden. Dus je kunt politieke voorkeuren kun je afleiden, want dat is afhankelijk van welke video je bekijkt. Of seksuele voorkeuren, allerlei soorten voorkeuren kun je afleiden. Dus ze kunnen best wel veel weten. Al die data wordt opgeslagen. En dan bouwen ze een soort profiel van mensen, van hun gebruikers. Van dit is iemand, een vrouw, jong of oud, links of rechts, dat soort dingen. Ja, progressief, conservatief, ja. Wel of niet zwanger bijvoorbeeld. Dat kun je ook heel goed uit de data halen. Dus dat is ook een bekend voorbeeld dat in de data van een van de vrouwen in Amerika werd gebruikt door Walmart. En daar konden ze zien van, oh, die is zwanger. Mm-hmm. Dus ze kregen allemaal zwangerschapsfolders toegestuurd. Maar daar bleek een tienermoeder te zijn. En die ouders wisten van niks in een best wel conservatief gezin. Dus dat was best wel een gedoe in dat gezin. Toen opeens die zwangerschapsfolders door de bus kwamen. Nou ja, daarbij beantwoordt u eigenlijk al meteen mijn volgende vraag. Want ik wilde eigenlijk vragen, zo'n profiel, is dat erg? Ja, dus dat kan best wel grote consequenties hebben, afhankelijk wat ermee gedaan wordt. Maar zo'n bedrijf dat verkoopt natuurlijk ook al deze profiling data. En het is niet alleen voor commercieel gebruik, maar ook voor de geheime diensten. Want van politici, als je dan weet wat een seksuele voorkeur is, kun je die best wel chanteren. Mm-hmm. Dan kun je die onder druk zetten voor een wel goede stemming in het Europese parlement, bijvoorbeeld een andere uitkomst. Ja. Of ja, je kunt het gebruiken om beter misinformatie te versturen. Want als je je doelgroep beter kent, kun je ook beter die misinformatie de wereld insturen, dat die beter landt. Ja, want ik snap heel goed wat u zegt van publieke figuren, die kun je misschien onder druk zetten, politici. Dat snap ik, maar wat is het gevaar voor mij? Ik heb die app ook op mijn telefoon, ik kijk er ook wel eens wat op. Wat voor gevaar loop ik? Ja, nu nog niet direct zoveel. En dat is ook het lastige aan dit onderwerp. Maar je weet niet wat er met de data komt. Want uiteindelijk, als data opgeslagen wordt, dan kan het een keer uitlekken. En dat is meteen de moeilijkheid. Want je weet niet wat er in de toekomst met die data gaat gebeuren. Maar ik zou eigenlijk nog niet zo rustig op slapen met alle data die nu opgeslagen wordt in TikTok. Ja, ik gebruik zelf dus TikTok ook niet, want ik vertrouw dat gewoon niet. Nee. Maar goed, we hebben het nu over TikTok, maar er zijn natuurlijk heel veel meer apps. Als ik ook alleen op mijn eigen telefoon kijk, dan denk ik, oh ja, ik zie nog wel meer dingen die volgens mij wat informatie over mij verzamelen. Ik heb een app die bijhoudt hoeveel ik wandel op een dag, maar ook hoe ik slaap, wanneer ik ongesteld word bijvoorbeeld. Headspace, zo'n soort, wat is het, meditatie, rusten app van alles. U maakt zich daar ook zorgen om, hè? Waarom? Ja, en dat is ook een onderzoekproject waar we in meedoen. En dat is, we bekijken juist naar die apps die je net noemt, eigenlijk de privacy impact en de verborgen gegevensstromen die daaruit gaan. Dus we analyseren die apps, dus die zetten we in een gecontroleerde omgeving. En we gaan precies het gedrag analyseren van al die apps en kijken waar de data allemaal op uitkomt. En wat tot onze verbazing, bijvoorbeeld Headspace, daarvan de data, die kwam gewoon direct in China uit. Dus alle data die verzameld werd, en dat kan potentieel best wel veel zijn, want die hebben toegang tot microfoon, tot welke andere apps je gebruikt, die wordt allemaal gewoon, al die data wordt gestreamd naar China toe. En dat verbaast ons, dat verwacht je niet. Huawei. Dat veel mensen dat niet weten, maar wat kan daar dan in China mee gebeuren met zo'n meditatie-app data? Nou, en juist hoe eigenlijk specifieker de data is, dus dat gaat dan, dat is eigenlijk geestelijke gezondheidszorg apps zijn dat. Hoe specifieker de data is, hoe duidelijker je eigenschappen van mensen kan afleiden. Ja. Dus ja, juist met die meditatie-app of die dagboek-apps, daar staat heel veel persoonlijke informatie in. En dat, ja, het is, ja, je weet het niet. Nee, dat is natuurlijk het vervelende hier. Maar zo'n voorbeeld als wat u net noemde van een vrouw die de data bij Walmart terecht is gekomen van haar zwangerschap. Dat soort dingen ziet u ook met dit soort apps gebeuren. Ja, en dat is natuurlijk ook, net noemde je menstruatiecyclus tracker app. Mm-hmm. En juist daar zit ook een gevaar in. Want juist in Amerika is natuurlijk nu omgeslagen met die abortuswetgeving. En juist in die data kan heel veel zitten. Dus je kunt prima uit die data afleiden of iemand een abortus heeft gehad of niet. Dus dan wordt het in de toekomst opeens gevaarlijk en slaat het om. Wat ermee gebeuren kan. Dus ja, heel veel mensen, heel veel vrouwen in Amerika, die verwijderen nu ook massaal die apps. Ja, is dat de enige optie ook? Als ik nu, moet ik nu na dit gesprek meteen al die apps verwijderen? Eigenlijk wel. Je gebruikt die apps natuurlijk ook met de reden. Maar voor een groot deel kun je ook een papieren schriftje pakken en daardoor vervangen. Of als het echt heel nodig is, een aparte telefoon aanschaffen en op die aparte telefoon lekker die app gebruiken. Maar verder gewoon alles noteren met pen en papier. Dank u wel, Bernard van Gastel. U bent computerwetenschapper. Gaan we nog even kijken naar de situatie op de weg. Erik Evengroen. Goedemiddag. Nou, de meeste vertraging nu op de A12 nog. Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. Hier ruim een half uur vertraging door een auto met pech. De rechte rijstrook is hier dicht. En er is meer nieuws. Het experiment met legaal geteelde wiet is opnieuw uitgesteld. Volgens minister Kuipers gaat de proef op zijn vroegst pas in 2024 van start. En tot vandaag was het de bedoeling dat het experiment komend voorjaar zou beginnen. Dat was ook al een paar jaar later dan gepland. Maar volgens Kuipers is het een buitengewoon ingewikkeld proces. En dan Zuid-Korea, Portugal. Richard van der Made, hoe gaat het daar? Ja, de tijd begint te dringen natuurlijk nu echt serieus voor de Zuid-Koreanen. 1-1, dat is het al heel erg lang. We zitten in de 90ste minuut. En dan is de grote vraag, hoeveel minuten gaan er nog bij komen voor de Aziaten? 1 doelpunt, 1 goal slechts hebben ze nodig tegen Portugal. En dan, als het zo blijft bij Uruguay, Ghana, dan gaan de Aziaten, Zuid-Korea dus door naar de volgende ronde. Het is ongelooflijk spannend. Ik zie wel dat Korea het heel moeilijk heeft tegen een overigens ongeïnspireerd Portugal in de tweede helft. Waar Ronaldo een tijdje geleden ook al is gewisseld. Het is niet echt een beste wedstrijd meer in de tweede helft. Maar Zuid-Korea slaagt er maar niet in om echt een serieus slotoffensief te ontwikkelen tegen Portugal. En dat is wel nodig. We gaan richting de extra tijd van deze toch wel hele spannende wedstrijd. Want dat is het vanaf het begin geweest. Zuid-Korea mag nog altijd dromen van de achtste finales. Daar gaat het bord omhoog. 6 minuten. 6 minuten heeft Zuid-Korea nog om een goal te maken. Ja, Mark Kloostra. Uruguay heeft nog wat meer tijd. Hè? Maar die staan al 2-0 voor. Is het dat nog steeds? Ja, dat is het nog steeds. Nou, die hebben ook nog 6 minuten. Maar dan komt er ook nog extra tijd bij. Dat heeft alles te maken met die eerste helft die met 8 minuten werd verlengd. Dat is wel een voordeel voor Uruguay. Want mocht Zuid-Korea nog 2-1 maken, dan heeft Uruguay nog een doelpunt nodig. Dan is 2-0 niet genoeg. Moet het 3-0 worden. Ghana moet alles of niks gaan spelen. Want die moeten nog 2 keer scoren. Mogen niet verliezen. En staan dus met 2-0 achter. Maar eerst naar Richard. Doelpunt. Ja. Ja, het is Zuid-Korea dat scoort en alle mensen in het stadion, al die Aziaten, en het zijn er heel veel, die worden helemaal gek in de eerste minuut van de extra tijd. Maakt Zuid-Korea ineens eigenlijk uit het niets in een prima aanval door de as van het veld. 2-1. Is het buitenspel, ja of nee? Dat is de vraag. Ik kijk eerst naar het gezicht van Cristiano Ronaldo. Ja, Portugal gaat gewoon natuurlijk door naar de achtste finales. Maar dit vindt hij toch niet leuk. De Zuid-Koreanen zitten in spanning. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat de videoscheidsrechter doen? Dat zullen we voorlopig nog niet weten. Want dit kan wel eventjes duren. Maar op het bord staat op dit moment Zuid-Korea 2, Portugal 1. Ja, Mark, ga naar Uruguay. Wat betekent dat daar? Ja, dat betekent dat als dat doelpunt doorgaat, Uruguay helemaal niet naar de volgende ronde gaat. Dan zullen ze er nog eentje bij moeten gaan maken. Ghana moet er 2 maken voor de volgende ronde. Uruguay 1. Ze moeten dus allebei alles of niks gaan spelen. Kudu schoot zojuist via keeper Rochette en de paal net naast. En was daar dichtbij de 1-2 in de aansluitingstreffer. Nu een overtreding en een gele kaart van Ghana. Uruguay mag een vrije trap nemen. Maar of het nieuws al is doorgedrongen dat ze ook nog een doelpunt moeten maken in de resterende 5 minuten. Ja, dat is doorgedrongen. Suarez met de handen in het haar. Oh, er moet er nog één bij. Wat kan hij dan zielig kijken. Handen in het gezicht. Bijna huilend op de bank, want hij is gewisseld. En nu de supporters ook de handen in het haar. Het zal toch niet gebeuren, denken ze. Nou, daar lijkt het wel op. Ze hebben nog een doelpunt nodig. Maar ze hebben ook nog tijd. 5 officiële minuten. En ik denk ook nog wel 5 extra voor Uruguay dat nog een keer moet scoren. Of voor Ghana. Moeten zij er nog 2 maken. En nog even terug naar jou, Richard. Want telt hier die goal van Zuid-Korea? Zeker geen buitenspel. De goal van Zhang. Na. En dat betekent 2-1 voor Portugal, vleugelaanvaller van de Zuid-Koreanen. En eindelijk was daar ook zo'n briljant moment van de grote ster van Zuid-Korea. Hung Min Son, de ster van Tottenham Hotspur. En ze kunnen hun geluk niet op, die Zuid-Koreanen op de tribunes. Zij staan voor, de goal telt. 3 minuten nog spelen we in de extra tijd. Zuid-Korea-Portugal is 2-1. En bij deze stand Zuid-Korea door. En dat is toch wel weer na het succes van Japan gisteravond heel verrassend en sensationeel. Dat Zuid-Korea dan doorgaat naar de knock-outfase, naar de achtste finale. Spannende potjes. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Spannende potjes, wou ik zeggen, zo deze laatste groepswedstrijden op het WK. Ja, we hadden het net al eventjes over het nieuwe privacybeleid van TikTok. Maar wat vinden gebruikers daar nou eigenlijk van? Er zijn natuurlijk veel kinderen ook bij. Influencer Quinn Bezemer is samen met zijn tweelingbroer Aaron heel populair op TikTok. Ze hebben meer dan 800.000 volgers. En ze maken korte sketches, zoals deze. Oh, papa, ik ga trouwen. Met wie? Met oma. Ja, maar oma is mijn moeder. Dat kan toch helemaal niet? Jij bent toch ook met mijn moeder getrouwd? En Quinn gaat ook langs scholen om met leerlingen te praten over hun social media gebruik. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ja, Quinn, jij kreeg ze waarschijnlijk ook als pop-up vandaag die nieuwe privacyregels. Heb je meteen accepteren gedrukt? Ja, je kan niet veel anders, toch? Nee. Dus ik heb ze wel geaccepteerd. Ja. Wist je al dat ze er ook aankwamen en wat ze inhouden? Ik moet zeggen, ik had er wel iets over gehoord. Maar ik ben vandaag voor het eerst geconfronteerd met wat het inhield. Dus daar heb ik even goed over gelezen. Het verbaasde me niet heel erg, moet ik zeggen. Het is, ja... Ergens wisten we al dat TikTok natuurlijk gigantisch veel van je weet. Dat iemand dat in kan zien nu. Ja. Dat is iets waarbij we nu denken, ja, dat is even spannend erbij. Want hebben jullie het daar dan met elkaar over? Van wat plaatsen we, hoe gebruiken we die app en waar komt dat dan vervolgens terecht? Ja, mijn broer en ik zijn sowieso al heel bewust van wat we als inhoud in de sketches doen. Hè. Zo bijvoorbeeld hebben we het niet zo vaak over voetbal. Althans nu met het WK ben ik ook heel bewust van hoe ik omga met mijn eigen homoseksualiteit naar kinderen, dat soort dingen. Maar als het gaat over privacy, kunnen we daar niet zo heel veel mee. Naast natuurlijk wat ik doe aan lesgeven. Mm-hmm. En wat doe je dan aan lesgeven? Wat geef je dan? Want jij gaat dus langs scholen en dan ga je in gesprek over privacy, social media. Wat geef je leerlingen dan mee? Ja, wat ik doe is ik ga langs scholen namens Bureau Jeugd en Media. En wat ik daar vertel aan leerlingen is eigenlijk mijn verhaal als influencer. Want als ik daar kom, dan staat vaak heel die school in rep en roer. Mm-hmm. Omdat ze vaak weten dat ze jou wie ik ben. Kennen. Dus dat is ja, super tuurlijk. Spannend. Dan zie je al die oogjes van kinderen kijken. Dus dat is al super spannend. En daarna vertel ik eigenlijk mijn verhaal. Dus wie ik ben als influencer en hoe ik bekend ben geworden. En daaraan vast haak ik dan dingen rondom mediawijsheid. Dus als het gaat om privacy, als het gaat om wat plaats ik van mezelf, wat weten mensen van mij. Dus op die manier ga ik met kinderen actief in gesprek over sociale media. Ja, denk ik niet dat hier heel veel kinderen zullen luisteren vandaag, maar wel veel ouders, denk ik, die hun kinderen dan vaak op TikTok ook zien zitten. En nu denk je, ja, wat kan ik nou doen? Heb jij nog tips voor ouders? Hoe kunnen zij kinderen helpen om goed met TikTok om te gaan? Ja, wat denk ik belangrijk is, is om er gewoon goed over te praten. Het is voor heel veel ouders dan wel verleidelijk om daar met een heel negatief sentiment in te gaan. Vooral als je nu al die artikelen hebt gelezen afgelopen tijd, ook met wat rep en roer over het verbieden van TikTok. Maar dat is eigenlijk wat je niet moet doen. Het is heel... Als je als ouder een gesprek aangaat met je kind en dat over TikTok en dat begint met heb je de nieuwe privacyregels gezien en bla bla en wat slecht en vervelend. Dat gaat niet dan werken. Ga je er al super negatief in en dat sluit helemaal niet aan bij die belevingswereld van dat kind. Want wat kinderen of jonge gebruikers zien op TikTok is alleen maar een leuke app waar ze leuke video's zien. En al die privacy dingen, daar zijn ze eigenlijk een beetje laks over. Dat merk ik ook heel erg in de lessen die ik geef. Dus en wat dan denk ik voor ouders belangrijk is... Om positief te beginnen, denk ik. Ja, om positief te beginnen, om zo'n gesprek niet met een eerste judgment in te gaan. Dan kan je uiteindelijk het natuurlijk wel hebben over die privacy dingen. Maar als je daar al heel negatief in gaat, dan slaat het kind gelijk dicht. Goeie tip. Quinn Bezemer, jij bent influencer op TikTok. En gaan we nog even naar Richard van der Made, Zuid-Korea, Portugal. Richard, zijn ze al klaar? Nee, ze spelen nog altijd. De extra tijd zit er inmiddels op. Nu is het wel klaar en heeft Zuid-Korea in elk geval zijn werk gedaan. 7 extra minuten en dan is het wachten. Zenuwslopende minuten gaan er nu komen voor Zuid-Korea. Dat wint met 2-1 en dat is echt sensationeel hoor van Portugal. Die climax, die apotheose, die is er dus toch gekomen. En zo zie je maar weer, je moet er altijd in blijven geloven. Eén zo'n briljant moment van Son die echt huilend op het gras zit. Wat een prachtige beelden zeg. En Zuid-Korea slaat dan toe via Wang. En zo wordt het 2-1. Een Koreaans feest op de tribunes. En nu is het dus wachten op die andere wedstrijd. Uruguay tegen Ghana. Een duel dat in de tweede helft veel later begon dan deze wedstrijd. Dat had alles te maken met de blessuretijd die daarbij kwam bij Uruguay-Ghana aan het eind van de eerste helft. Terwijl deze wedstrijden toch echt wel effect op elkaar hebben. Daar zit dus eigenlijk ook iets niet helemaal goed. Maar oké, Zuid-Korea moet wachten. Zeker denk ik nog wel een minuut of 8. Son in tranen. Hij was belangrijk met die beslissende assist. Zuid-Korea heeft zijn werk dus gedaan. Het wint van Portugal. En het staat op dit moment in de 8e finales van het WK voetbal. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. Ja, ook ik wil op vrijdag graag wat nieuwe muziek uitlichten. En vandaag is dat van de man die ook dit jaar weer de meest gestreamde artiest van het jaar wereldwijd is op Spotify. Die wordt dus meer beluisterd dan Taylor Swift of als The Weeknd. Ik heb het over Bad Bunny uit Puerto Rico. Hola amiga, me miro. Al VIP se pego. Claro que sí, claro que entro. Hola. Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer. Aprovechame, hoy tu liga no me vuelve a ver. Tu VIP quiere que la rompa. Luca. Ja, La Gumpa heet het nummer. En zul je misschien hier op Radio 1 niet zo vaak voorbij horen komen, maar ik ben wel fan. Ja, sinds het WK voetbal is het een bekende naam. Andries Noppert, de keeper van Oranje. Maar op een ander WK staat ook een Noppert. Danny Noppert komt deze maand in actie op het WK darts. En net als Andries komt hij uit Joure, dus dat roept wel de vraag op. Zijn ze ook familie? Ja, we kennen elkaar niet echt. Dus we krijgen wel, denk ik, beide veel vragen van zijn jullie familie van elkaar? Maar dat zijn we dus niet, dus bij deze. Nou, toch dacht een verslaggever van de Omroep Friesland, ik duik eens even de archieven in. En hij vond een soort oornoppert. Ja, ze zijn familie. Dat ben achterneven van mekaar. De oorsprong van de beide Nopperts ligt in de kop van Overijssel. De familie verhuisde in de 18e eeuw naar Friesland. 3. We blijven nog even bij Andries Noppert en Friesland. De New York Times heeft een groot artikel over hem geschreven. Daarin wordt hij beschreven als een real Frisian, een echte Fries. En volgens de schrijver zijn die nuchter en direct. Dan zegt hij ook dat hij eigenlijk niet weet of andere Nederlanders dat niet zijn. De rest van de Amerikaanse pers weet ook maar weinig van Nederlanders. Dat merkte Noah Valen van SBS6 in Qatar, die een Amerikaanse commentator vroeg naar onze zogenaamd legendarische voetballers. And players like Johan Cruyff, Johan Derksen, you know them? Oh, of course, like among the legends of the game, all-time legends, and players, guys certainly of my age. I'm in my mid-40s, idolized when we were younger, not just for the way they played, but for the whole style that they bought and the Dutch system of total football. Ja, een idool van veel jonge jongens, vroeger Johan Derksen, old legend of the game. 2. Filmliefhebbers kunnen eindelijk de eerste beelden zien van de nieuwe Indiana Jones film. Het is de 5e alweer, nog steeds is de hoofdrol voor Harrison Ford en de trailer is net uit. I've seen things. Things I can't explain. And I've come to believe it's not so much what you believe. It's how hard you believe it. Klinkt alsof er weer veel gebeurt. Harrison Ford is inmiddels 80. In die film wordt hij digitaal jonger gemaakt. Volgend jaar zomer gaat de film draaien. 1. En mogelijk wat strijd om de afstandsbediening in veel huiskamers morgen. Want we kunnen dan niet alleen gaan klaarzitten voor de wedstrijd Nederland-Verenigde Staten om 4 uur... maar ook voor de laatste uitzending van het Sinterklaasjournaal. Vorig jaar, vlak voordat we naar Spanje gingen, was ik het grote boek ineens kwijt. Ik heb het hele grote Pietenhuis doorzocht. Volledig, helemaal overhoop gehaald. Het lag nergens. Maar er is geen pakjesavond zonder het grote boek. Maar wat is er dan met het grote boek? Er is helemaal niks met het grote boek. Sinterklaas. Ja, en die begint om 6 uur. Dus als het in Qatar een beetje uitloopt door extra tijd of het wordt verlengen, zal het voor veel ouders lastig beslissen worden. Ster. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het Weihnachtsoratorium van Bach. Op 19 december brengen het Nederlands Kamerkoor en L'Étalon Lyrique deze meesterlijke verklanking van het kerstverhaal. Bestel op concertgebouw.nl. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hey, ABN AMRO. Ik lees bijna dagelijks iets over de wereldwijde renteontwikkelingen. Wat betekent dit voor mij? We snappen dat al dat cijfergeweld niet altijd evenveel zegt. Onze experts volgen de renteschommelingen en ingrepen van centrale banken en geven je er duiding bij in onze wekelijkse blog FX Weekly. ABN AMRO denkt graag mee over de uitdagingen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennis van zaken. Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, Exact software schat. Allemaal automatisch. Oké, warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. 1 oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. Mensen die een nieuwe auto willen kopen, moeten soms wel een jaar wachten. Er zijn manieren om sneller de weg op te gaan. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is op voorraad en kun je direct rijden. En er gaat ook nog eens €1000 van de prijs af. Dus wil je niet wachten en morgen rijden? De Mitsubishi dealers staan met koffie voor u klaar. Met of zonder afspraak. Stap zorgeloos over naar Exact Online Bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. Tim, kom je buiten spelen? Dat is een vraag die Tim nooit krijgt. Tim voelt zich vaak alleen. Er zijn veel kinderen als Tim. 1 op de 6 kinderen speelt nooit buiten, terwijl dat zo belangrijk voor ze is. Jantje Beton wil dat alle kinderen elke dag kunnen buitenspelen. Help mee. Kijk op jantjebeton.nl. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Het Nationale Ballet presenteert Dawson. 2 hemelbestormende werken van een gevierd choreograaf. Modern ballet, eigenzinnig vernieuwd en verrijkt. Vanaf 8 december. Kaarten via operaballet.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond. We gaan meteen even naar het voetbal. Naar Ghana tegen Uruguay. Mark Loos, hij is al afgelopen. Nee. De tijd zit er officieel op. Ook de 8 extra minuten. Maar er is ook nog gewisseld. Dus is er nog even tijd voor Uruguay. 2-0 voor. Maar 2-0 is niet genoeg. 3-0 wel. En wat waren ze dichtbij. Cavani met een kopbal. Dacht de 3-0 binnen te koppen. Maar een fantastische redding van Ziggy. De keeper van Ghana voorkwam dat. Hij tikte de bal net onder de lat weg. En over zijn doel. En daardoor geen 3-0, maar 2-0. Aan de andere kant ook kansen genoeg op de 2-1. Want het is alles of niks voor Uruguay. Dat de bal nu nog één keer naar voren mag pompen. Dan belandt de bal bij de nieuwe spits Gomez. Die wordt ook nog eens ondersteboven geschopt. En dat levert een vrije trap op voor Uruguay. Dit zal de laatste kans zijn. Bovenin hebben we een splitscreen. En in dat splitscreen zien we links de wedstrijd. Ghana tegen Uruguay. En rechts de spelers van Zuid-Korea in een cirkel. De camera is al aan. Zij staan te wachten op het verlossende fluitje. En kijken op hun telefoons hoe het afloopt bij deze wedstrijd. Want scoort Uruguay, dan is het exit Zuid-Korea. En dan gaat Uruguay alsnog naar de volgende ronde. De tijd zit er al lang op. Maar Uruguay mag dus nog een vrije trap nemen. Valverde meldt zich. Suarez nagenoeg in tranen op de bank. Want dit is de laatste WK. Dat geldt ook voor Cavani. En dat geldt ook voor Godin. 3 spelers die we bij allerlei topclubs hebben zien schitteren en ook zien uitdelen, hoor, zoals Godin. Want dat is een hele vervelende spijkerharde verdediger die er vandaag overigens niet bij is. Althans, hij zit op de bank. Maar die vrije trap met ook achter de bal De La Cruz. Wie wordt het? De La Cruz of Valverde? Valverde van Real Madrid had al een keer kramp, dus het lijkt De La Cruz te worden. Over de muur, recht in de handen van keeper Ziggy. En dan lijkt het WK van Uruguay hier ten einde. En gezien de eerste twee wedstrijden is dat dan ook wel verdiend. En Zuid-Korea gaat door en Zuid-Korea gaat ook door. Want het wordt afgeblazen door scheidsrechter Siebert uit Duitsland. 2-0 is niet genoeg. Suarez trekt een shirt over zijn hoofd, is in tranen. Uruguay ligt eruit, ondanks een 2-0 overwinning tegen Ghana. Het is Zuid-Korea dat zich plaatst bij de laatste 16 samen met Portugal. Dankjewel, Mark Kloostra. Dan in het laatste half uur van Nieuws & Co. Nederland blijft zich verzetten tegen toetreding van Bulgarije tot de Schengenzone, waarbinnen zonder grenscontrole gereisd kan worden. Hoe dat zit, hoort u zo van onze Haagse verslaggever. En na schaken verslaat de computer ook de meeste spelers bij Stratego. Hoe bijzonder is dat? We praten erover met een drievoudig wereldkampioen en een expert in kunstmatige intelligentie. Nu eerst het NOS Journaal, Jan van der Putten. Een uitbraak van het RS-virus is nu officieel een epidemie, meldt het RIVM. Kinderafdelingen in Den Haag en Rotterdam liggen inmiddels zo vol dat kinderen overgeplaatst moeten worden naar andere ziekenhuizen. Kinderarts van het Erasmus MC, Caro Illy, legt uit wat de klachten zijn. De belangrijkste klachten zijn luchtwegklachten die iedereen wel kent. En vooral benauwdheidsklachten bij jongere kinderen, vooral onder het jaar. En als kinderen dan wat ouder worden, kunnen die klachten wat milder zijn. Maar ook wel longontstekingsachtige klachten. En als je boven de leeftijd van 5 wordt, dan nemen die klachten echt af. En dan krijg je meer verkoudheden. Volgens de RIVM is de situatie vergelijkbaar met die van voor corona. Ongeveer 1 op de 100 zieke baby's komt in het ziekenhuis terecht. En 1 op de 1000 belandt met een RS-infectie op de intensive care. Het is onduidelijk of in Spanje ook een pakket met bloed- en dierenogen is bezorgd bij de Oekraïnse ambassade. In Den Haag en andere Europese steden gebeurde dat wel. In het verdachte pakket in Spanje zat in elk geval wel vuurwerk. De explosieve dienst in Madrid heeft het pakket onschadelijk gemaakt. In Spanje werden afgelopen dagen 6 verdachte pakketten bezorgd die mogelijk met de oorlog in Oekraïne verband houden. Maar er is twijfel over, zegt correspondent Rob Zoutberg. Het meeste wat je hier toch hoort, dat het om een lone wolf zou gaan, een enkele persoon die dat gedaan heeft. Wel een paar dingen zijn natuurlijk heel opmerkelijk. Die brieven zijn allemaal hetzelfde. Maar goed, ze zijn wel op heel veel plekken bezorgd. En het verklaart ook wel veel van de nervositeit en het feit dat hier politie hier dus toch wel met veel materieel is uitgetrokken. Andere diplomatieke posten van Oekraïne in Europa kregen vandaag een pakket met dierenbloed en slachtafval. De Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een poging om zijn land te terroriseren en te intimideren. Kerken in Oekraïne mogen geen contact meer hebben met kerken in Rusland. De Oekraïnse regering heeft dat verboden, omdat de Russisch-Orthodoxe Kerk de inval in Oekraïne steunt. Vorige week deed de Oekraïnse Veiligheidsdienst invallen in honderden kerken die worden verdacht van collaboratie met de Russen. Bij de invallen werden pro-Russische boeken en contant geld in beslag genomen. Op zijn vroegst 1 april komt er statiegeld op blikjes. Het kabinet had 1 januari als datum gesteld, maar de frisdrankenfabrikanten en de supermarkten zijn er nog niet klaar voor. De sector vroeg de Raad van State om uitstel en die is er nu. In de duinen aan de Nederlandse kust zitten padden en kikkersoorten die daar eigenlijk niet thuis horen. Zo vonden onderzoekers en studenten bij Wassenaar de oostelijke boomkikker die eigenlijk thuis hoort in Griekenland. De onderzoekers waarschuwen dat de nieuwkomers een bedreiging kunnen zijn voor inheemse soorten. Hawaii is bang dat de belangrijkste snelweg op Big Island onbruikbaar wordt door lava. Zondag barstte de vulkaan Mauna Loa uit en de gloeiende lava bereikt de snelweg waarschijnlijk over een week. Bij een steekpartij in Amersfoort is een jongen van 17 gewond geraakt. Hij werd bij zijn school in zijn arm gestoken. Dat zou zijn gebeurd na ruzie op het schoolplein. De verdachte van 19 sloeg op de vlucht, maar kon even later worden aangehouden. Volgens de politie maakte de gewonde jongen het naar omstandigheden goed. De steekpartij is hard aangekomen bij studenten, leraren en ouders, meldt RTV Utrecht. De school heeft slachtofferhulp ingeschakeld. Het gaat weer een stuk beter met de jeneverbes, een van de kenmerkendste struiken in het heidelandschap. 15 jaar geleden was de struik bijna uitgestorven. Inmiddels gaat het beter, omdat er in de natuur vrijwel geen jonge jeneverbessen ontkiemen, worden er nu in Drenthe voor het eerst nieuwe stekjes gepoot. Studenten van het RUG die hebben dus gewoon proeven gedaan. ook onderzoek naar vermeerderen van de jeneverbes. En daar hebben ze heel veel plantmateriaal over gehouden. En dat stellen ze nu aan ons ter beschikking. En dan gaan we overal in Drenthe gaan we dat uitplanten. Jeneverbesbrigade gaat die nieuwe plantjes goed in de gaten houden. De voorzitter belooft dat de plantjes vertroeteld worden. Zuid-Korea heeft zich verrassend geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Aziaten wonnen met 2-1 van Portugal, dat al geplaatst was. Door de zegen van Zuid-Korea is Uruguay uitgeschakeld. Dat land leek lang op weg naar de 8e finales door een 2-0 zege op Ghana. En dat is nu ook uitgeschakeld. Vanavond worden de laatste 8e finales bekend. In groep G maken Zwitserland, Kameroen en Servië nog een kans. Brazilië is al geplaatst. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht bewolkt. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt en de wind neemt nauwelijks af. Morgen droog, soms wat zon en een graad of 3. Gaan we naar de ANWB, naar Erik Evengroen. Hoe is het met het staartje van de avondspits? Nou ja, die is er nog wel, want de meeste files zijn inderdaad al aan het oplossen. Wel vertraging nog op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. Je kwartier oponthoudt door een auto met pech. De rechterreis ook is dicht. De A16 weer daar richting Rotterdam, tussen Zwijndrecht en knooppunt Ridderkerk. Hier 10 minuten vertraging nog door een eerder ongeluk. Twee rijstroken zijn nog altijd dicht. En als laatste de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord. 6 minuten, of nou, bijna 10 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ster. Charlie and the Chocolate Factory is het cadeau voor de feestdagen. Roald Dahls wereldberoemde verhaal over de eigenzinnige Willy Wonka. Nog maar 3 maanden te zien in Nederland. Mis het niet. Boek jouw tickets nu op charliethemusical.nl. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Feyenoord is het café van Puk van Heel. Feyenoord is het fluitje van Ernst Happel. Feyenoord is de buik van Johnny van Beukering. Feyenoord is een open inrichting. Lees nu Lourdes aan de Maas, het nieuwe boek van Michel van Egmond en Martijn Krabbedam. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Zonder schooluniform hoor je er in Zuid-Afrika niet bij. Gelukkig zijn er de mama's. Zij zorgen dat ook de armste kinderen naar school kunnen. Help de mama's. Geef een uniform. Dat kan al vanaf €3. Ga nu naar kinderfondsmama's.nl. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Help de mama's. Geef een schooluniform. Ga naar kinderfondsmama's.nl. NPO Radio 1. NOS-NTR. De meeste lidstaten vinden dat Roemenië en Bulgarije snel moeten worden toegelaten tot de Schengenzone. Ook de grootste fractie in het Europees Parlement, de EVP, vindt dat. Let us continue the Schengen success story with Bulgaria and Romania on board. And let's do it now. Maar Nederland blokkeert de toetreding van Bulgarije. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Ja, want Nederland stemt daar volgende week tegen, heeft het kabinet vandaag besloten. Wat Nederland betreft kunnen Kroatië en Roemenië wel toetreden tot Schengen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ik begin graag even bij de basis, Ewout. Wat is Schengen ook alweer? Ja, dat is het verdrag. Dat gaat over het vrij verkeer van personen en goederen. Dus als je uit de Schengenland komt, dan kun je zonder paspoortcontrole de grens over binnen Europa. Inmiddels horen daar 22 EU-landen bij en 4 niet-EU-landen. En komende week wilde Europa dus beslissen over de toetreding van 3 nieuwe landen. Roemenië, Kroatië en Bulgarije. En Nederland ligt er eigenlijk al jarenlang dwars als het gaat om deze landen. Al zo'n 15 jaar. Bij Bulgarije blijft Nederland dus tegenstander, net als Oostenrijk. En willen ze volgende week tegen gaan stemmen. Maar waarom? Ja, dat is omdat officieel omdat het land nog niet aan de voorwaarden voldoet volgens Nederland en die andere twee landen dus wel. Nou, als het gaat om die voorwaarden moet je denken aan de stand van de rechtsstaat, maar ook de bestrijding van corruptie. Premier Rutte legde vanmiddag uit waar het op vastzit. Bijvoorbeeld kun je niet door, als er wel een grenshek staat, met een 50 euro biljet alsnog langs de grens komen. Ik zeg niet dat het gebeurt. Ik wil zeker weten dat het niet gebeurt. Daar heb ik de commissie voor nodig, Europese Commissie. Het tweede is dat we in detail willen dat alle techniek van Schengen helemaal precies is toegepast. En dat onderzoek heeft maar deels plaatsgevonden. Dat moet volledig plaatsvinden. Als die twee dingen gebeurd zijn en de uitkomsten zijn goed, dan zou Bulgarije kunnen toetreden. Maar thans is dat niet het geval. Nee, dus ze vinden dus dat Bulgarije er nog niet is. En dus blijft Nederland voorlopig tegenhangen als het gaat om Bulgarije. Nou, je zegt dus officieel omdat het land nog niet aan de voorwaarden voldoet. Maar ik hoor Rutte net iets zeggen over de grens. Zit daar ook iets? Ja, dat is eigenlijk misschien wel de echte reden. De migratie speelt een grote rol. Rutte heeft zich de afgelopen tijd ook uitgesproken over de instroom van migranten. En als we kijken wat we de laatste maanden zien, is dat er via de westelijke Balkanroute steeds meer migratie plaatsvindt. Maar als Bulgarije bij Schengen zou komen, kunnen ze ook via Turkije rechtstreeks Schengen in. En Rutte gaf vanmiddag ook wel toe dat dat ook wel een rol speelt. Als er natuurlijk zorgen is over de vraag of de grens goed bewaakt wordt, of alle systemen die met Schengen samenhangen goed zijn toegepast, en je zou een land toelaten waar daar nog twijfel over is, en Nederland heeft dus nog zorg bij Bulgarije op twee punten. Als daar nog zorg over is en je zou een land toch toelaten, dan zou je theoretisch het risico kunnen lopen dat via zo'n land een migratiestroom op gang komt. Ja, Rutte noemt het theoretisch, maar dus zeker wel een van de overwegingen om tegen te zijn. En Nederland is dus tegen. Wat betekent dat dan? Gaat het ook helemaal niet door voor Bulgarije? Nou, in principe is het zo dat je in de Europese Unie dat daar met unanimiteit wordt gewerkt. Dus dat iedereen daarvoor moet stemmen. Nou, Nederland is tegen en Oostenrijk ook. Nu is het zo dat Europa eigenlijk dit als één pakket wil behandelen. Dus Nederland trekt nu Bulgarije eruit. Maar eigenlijk zegt het Europese voorzitterschap van Tsjechië, we willen dat over die drie landen, Kroatië, Roemenië en Bulgarije, als geheel wordt gestemd. Dus dat zou betekenen dat Nederland dan ook tegen die andere twee landen moet stemmen. Al zal er dus wel de komende tijd nog veel druk op Nederland worden opgevoerd om toch voor te stemmen. Nou, Nederland wil het dus lostrekken. Het is maar de vraag of dat gaat gebeuren. Je weet het nooit in Brussel, dus eigenlijk is het nog steeds afwachten tot volgende week donderdag, als er inderdaad gestemd gaat worden. En wat denkt Rutte wel dat er wellicht op termijn, zou het op termijn wel kunnen, bedoel ik? Ja, er werd wel een enige opening gegeven. Er zit nu een tijdelijke regering in Bulgarije. En die heeft wel wetgeving aangekondigd om dingen te verbeteren. Maar die wetgeving is nog niet doorgevoerd. En staatssecretaris Van den Burg zei daar vanmiddag over dat als die wetgeving doorgevoerd is, dat het dan misschien wel kan. Dus daar wordt wel een opening gegeven, maar ja, nu dus nog niet. Nee. Dankjewel, Ewout Kiewiet, politiek verslaggever. En er is meer nieuws. Vanaf vandaag geldt in Oekraïne een verbod op religieuze organisaties die banden hebben met Rusland. Door het besluit is het mogelijk om de contacten tussen de orthodoxe kerken in Oekraïne en Rusland te onderzoeken. En ook kunnen kerkleiders die nauw contact hebben met Rusland worden gestraft. De watertaxi die schoolkinderen vervoert tussen Vlieland en Terschelling vertrekt sinds kort een uurtje later, meldt Omroep Friesland. Daardoor hoeft de boot niet in het donker te varen. Sommige ouders maakten zich zorgen na de dodelijke aanvaring in oktober bij Terschelling, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. En vakbond FNV is bang dat het in de kerstvakantie chaos wordt op Eindhoven Airport. Vliegveld heeft, net als Schiphol, te kampen met drukte en een personeelstekort. En vooral in de beveiliging is het erg krap, zegt de FNV. Je ziet bijvoorbeeld dat het ziektepercentage pijlsnel aan het oplopen is. Mensen bezwijken onder die te hoge werkdruk, maar ook dat mensen vertrekken. Ja, dan heb je een groot probleem. Dan kun je de rijen met passagiers niet meer aan. En maandag is er een gesprek tussen de beveiligers en de directeur van Eindhoven Airport. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In 1997 won de schaakcomputer Deep Blue van de wereldkampioen schaken Garry Kasparov. En sindsdien verslaan computerprogramma's op steeds meer vlakken hun menselijke tegenspelers. En dat doen ze ook bij spellen die nog veel ingewikkelder zijn dan schaken, zoals Stratego. Daar blijkt het door Google ontwikkelde programma DeepNash 84% van de menselijke spelers te verslaan. Verslaggever Mark Robin Visser ging op bezoek bij Vincent de Boer, drievoudig wereldkampioen Stratego en een van de mensen achter DeepNash, om een potje te spelen. Het is er ook wel weer naar, hè, om een lekker spel aan de keukentafel te gaan doen. Zeker, dat is in de winter natuurlijk altijd leuk. Ja. Nou ja, goed, voor de mensen die het vergeten waren, ik ben er ook niet zo heel goed in thuis, maar we hebben dus twee kleuren, hè? Ja, met Stratego heb je allebei 40 stukken in 12 verschillende rangen, van de maarschalk tot aan de verkenner. De maarschalk is de hoogste, alleen die kan dan weer verliezen van de spion die de laagste is. Jij bepaalt waar die staan en de tegenstander die weet dat in het begin niet en moet daar dus achter komen. Dat is een van de uitdagingen. Wat is nou uw favoriete positie? Heeft u een vaste plek voor die maarschalk en de vlag? Want daar gaat het om, hè? Ja, dat is dus een van de dingen. Je kan hem niet iedere keer op dezelfde plek zetten. Je moet ook afwisselen, waardoor je met Stratego denk ik ook nooit het spel op kan lossen. Op het moment dat jij een optimale strategie zou hebben, dan wordt die voorspelbaar en dus weer minder goed. Dus je moet ook omgaan met wat de tegenstander verwacht. En dat is ook een van de dingen die het moeilijk maakt voor een computer. Hoeveel van dit soort spelletjes hebt u nou gespeeld om te gebruiken voor dat computerprogramma? Dus het computerprogramma heeft heel veel tegen zichzelf gespeeld. Het is een zelflerende AI, dus echte kunstmatige intelligentie. Ik durf niet uit mijn hoofd te zeggen hoeveel, maar het zijn er heel erg veel. Ja. Kunnen we daar iets van zien, van die Deep Nash? Want zo heet die, hè, dat systeem? Ja, het programma heet Deep Nash. Is ontwikkeld door Google DeepMind. Op de site van DeepMind staat ook een link naar een aantal YouTube-video's van wedstrijden die Deep Nash gespeeld heeft tegen menselijke spelers op een internetserver. Maar dan moeten we dus even van dit traditionele bord weg en dan gaan we naar de laptop. Ja. Maar toch kunt u ook weer niet alles laten zien, hè? Nee, vanwege inderdaad mogelijke concurrentieoverwegingen, ja. Goed, maar we kunnen dus wel op YouTube bekijken. En we zien hier dus nu datzelfde speelbord, maar dan in het scherm, hè? En wat gebeurt er dan? Ja, hij speelt gewoon echt op een fatsoenlijk niveau. Wat hij doet is echt logisch. Hij doet gewoon logische zetten. Ja, niet alles gaat goed, maar dat heb je met menselijke spelers ook niet. Voor een AI had ik dat zelf, voordat ik aan dit project begon, niet verwacht dat de computer al zo snel op een niveau zou spelen dat hij echt serieus goede menselijke tegenstanders zou kunnen verslaan. Wat we zien gebeuren hier op dat bord, dat kennen we natuurlijk al van bijvoorbeeld schaakspelcomputers, hè? Die kunnen dat ook. Ja. Voor schaken is het al heel lang zo dat de computer de beste mens kan verslaan. Ook met andere spellen met volledige informatie is dat nu eigenlijk het geval. Dus het onderzoek richt zich nu meer op spellen zonder volledige informatie. Dus omgaan met onbekendheid. Ook interactie met mensen waarin je kan bluffen en waarin je moet inschatten van, ja, hij doet nu deze zet. Wat zal hij daarmee bedoelen zonder dat je dat echt hard ziet? En dat is echt een nieuwe uitdaging die dus bij schaakcomputers niet aan de orde is. Ja. En kan een computer ook bluffen? Zeker, zeker. Ja? Ja. Hoe doet u dat? Nou ja, je ziet in deze partij waar we nu naar kijken, zie je op een gegeven moment dat de maarschalk van de tegenstander behoorlijk agressief aan het aanvallen is. Dat is de hoogste, hè, de maarschalk? De hoogste, ja. En die hoeft dus eigenlijk alleen maar bang te zijn voor de spion. Maar Deep Nash verdedigt met een onbekend stuk wat niet de spion is. Oh. Terwijl de tegenstander daar wel bang voor is. Dus dat werkt. Ja, zeker. Dat is eigenlijk spannender dan het WK, dit waar we hier nu zitten te kijken. Ik vind het zeker interessant. Het gaat veel sneller ook. Het gaat een stuk sneller, ja, zeker. Die Deep Nash die moet je in de gaten houden. Absoluut. Kan iedereen nou tegen Deep Nash spelen? Nee, dat is op dit moment technisch lastig. Voorlopig moeten we toch gewoon even met dat ouderwetse bord doen. Ja. En dan lekker met een stukje speculaas of pepernoten erbij. Ja. Warme chocolademelk. Of tai tai, ja. En dan allemaal achter die vlag gaan. Ja, absoluut. Ja, valt dus nog niet uit te dagen. Als u nou denkt, daar heb ik wel zin in. Het is een wetenschappelijk project. Hoort het al, het programma komt dus helaas niet in de winkel te liggen. Dan gaan we naar Zuid-Afrika. Daar is de top van regeringspartij ANC bij elkaar gekomen om te praten over president Cyril Ramaphosa. Gisteren kreeg het parlement het advies om een afzettingsprocedure tegen hem te beginnen. Allemaal vanwege een schimmige zakendeal met cashgeld dat verstopt zat in een bankstel op zijn boerderij. Correspondent Alice van Gelder in Kaapstad. Vanmiddag dus die bijeenkomst. Wat is daar dan besproken? Ja, eigenlijk uiteindelijk niet zoveel. De verwachtingen waren hoog gespannen. Want de bedoeling was dat de president daar zelf ook bij zou zijn. Maar hij kwam niet. En ja, nu heeft het ANC gezegd dat ze hem meer tijd gaan geven om na te denken en zichzelf te beraden. En ik moet zeggen, dat zorgt wel voor heel veel zenuwen hier, hoor, in Zuid-Afrika. Want gisteren kwam al naar buiten dat Ramaphosa het land zou gaan toespreken 's avonds. Nou, dat werd uiteindelijk al geannuleerd. Hij ging het land toch niet toespreken. Vandaag dus zou hij bij deze bijeenkomst zijn en is hij niet opkomen dagen. Dus ja, een van de nieuwsites hier kopt ook wel verstopt Cyril Ramaphosa. Ja, hij is gewoon verdwenen dus. Nou ja, goed, kijk, je kan je voorstellen, hè, dit is een grote kwestie. Mm-hmm. Wat je al zei, het gaat om een schimmige zakendeal met $600,000 cash die in zijn bankstel zat verstopt. Die cash was op zijn veeboerderij verstopt. Hij zegt zelf, dat had ik verdiend met het verkopen van buffels. Maar dat geld is daaruit gestolen en hij heeft die diefstal nooit aangegeven. Dus er zijn heel veel vragen te stellen. Ja. Naast dat hij ook geen zakendeals mag sluiten tijdens zijn presidentschap. En vandaar dus dat zijn positie nu op het spel staat. Heeft hij echt helemaal, is hij helemaal gewoon eigenlijk onvindbaar sinds dit is gebeurd of allemaal naar buiten komt? Of heeft hij er zelf inmiddels al iets over gezegd? Over die afzettingsprocedure tegen hem die er misschien dus gaat komen? Nou ja, hij heeft dus alleen maar gezegd dat hij zich aan het beraden is om te kijken wat het beste is voor de stabiliteit van zijn land. Wel was er vanochtend nog op de radio een van Ramaphosa's vrienden die zegt, hè, dat hij een van zijn adviseurs, zeg maar, is. En die zei dat hij gisteren eigenlijk Ramaphosa gewoon zelf bereid was de handdoek in de ring te gooien en af te treden. Maar ja, dat er nu toch op hem in is gepraat om te kijken wat de beste oplossing is. En ja, vandaar dus ook die gespannen situatie hier van hoe nu verder. Ja, en ook echt in het hele land? Is iedereen ermee bezig? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Het is echt een kwestie die het land ook verdeelt. Want Cyril Ramaphosa, die president, kwam aan de macht met juist de hoop op een schone regering. Zuid-Afrika is echt jarenlang eigenlijk gewoon leeggeroofd onder president Jacob Zuma. Was echt schandaal naar schandaal. En heel veel mensen dachten van oké, met Ramaphosa gaat het anders zijn. En dit zijn natuurlijk ook nog beschuldigingen. Hè? Het is nog allemaal niet bewezen. Toch zeggen veel mensen, oké, als we nu dan eindelijk wel een ethische president willen hebben, ook al zijn er alleen maar verdachtmakingen, dan zou je eigenlijk moeten gaan. Tegelijkertijd een vrezen van heel veel Zuid-Afrikanen, want wie gaat het dan overnemen? Ja. Er staat eigenlijk niemand nu klaar die het beter kan doen dan Ramaphosa. En de angst is ook nog steeds dat dan mensen binnen het ANC, die heel erg corrupt waren onder Zuma en die nog steeds in het ANC zitten, ja, misschien ook weer hun kans ruiken. Dat die dan weer het stokje gaan overnemen. Ja, absoluut. Ja, dat is de angst, inderdaad. En ja, dit is ja ook gewoon heel erg schadelijk natuurlijk voor het ANC, voor de partij zelf. Dit is de partij die aan de macht kwam na de bevrijding van de apartheid met Nelson Mandela. Maar dit kan ook wel eens het einde betekenen van die meerderheid, in ieder geval in de toekomst. Dus dit gaat om veel meer dan alleen maar die positie van de president. Ja. Alice van Gelder, dankjewel, correspondent in Kaapstad. En dit was Nieuws & Co. Zometeen, dit is de dag, Margje Fixen. Goedenavond. Hi, Dielke. Ja, nee, dus ik hoor Margje nog niet. Oh, misschien nu wel. Op dit moment wel, Dielke, hoor je mij? Nee, ik hoor jou niet. Oh. Markje, ik hoor je. Hoor je me? Nou, dan ga ik nog even vertellen wat we straks gaan doen. De zorgpremies die gaan straks omhoog, maar we krijgen er minder zorg voor terug. Dankjewel. Dat zo meteen dus nu eerste hoofdpunten van het nieuws met Michel Koenen. En ik zeg een hele fijne avond. NPO Radio 1. Na Japan gisteravond heeft ook Zuid-Korea zich verrassend geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Aziaten wonnen met 2-1 van Portugal, dat al geplaatst was. Door de zegen van Zuid-Korea is Uruguay uitgeschakeld, ondanks een 2-0 zegen op Ghana, dat ook is uitgeschakeld. Een uitbraak van het RS-virus is nu officieel een epidemie, meldt het RIVM. Kinderafdelingen in ziekenhuizen in Den Haag en Rotterdam liggen inmiddels zo vol dat kinderen moeten worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Volgens het RIVM is de situatie vergelijkbaar met die van voor corona. Onderzoekers van de Universiteit Leiden en twee natuurorganisaties waarschuwen voor nieuwe exotische kikkersoorten in de duinen. De dieren die zijn er waarschijnlijk door mensen uitgezet en vormen een gevaar voor soorten die er van nature wonen. En de Rijksvoorlichtingsdienst heeft foto's vrijgegeven van de kennismaking van een prinses Amalia met 3 onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht. Die kreeg ze aangeboden voor haar 18e verjaardag. De kennismaking was in april. Ze vloog onder meer mee in een F-16. Het weer vanavond en vannacht bewolkt. De temperatuur die daalt tot rond het vriespunt en de wind neemt nauwelijks af. Morgen droog, soms wat zon en een graad of 3. De laatste files voor het weekend begint. ANWB Verkeersinformatie van Erik Evengroen. Ja, ik denk het ook, want ik heb er nog twee. De A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam-Delfshaven en Knoop het Terbrechtseplein. 10 minuten oponthoud hier. En dat laatste de A28 Zwolle richting Groningen, tussen Zwolle-Noord en Staphorst. Ook hier 10 minuten oponthoud. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Markje Fixen. Goedenavond, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. De zorgpremies die gaan vanaf 1 januari weer verder omhoog. Maar krijgen we daar nou meer of op z'n minst toch evenveel zorg voor terug? Nee, zegt ziekenhuisdirecteur Christian Rompen. De zorg in de ziekenhuizen staat onder druk en in Utrecht maken ze al duidelijke keuzes. Vanaf 7:15, meer daarover. Maar eerst jongeren tegenover de ouderen. Hoge studieschulden en geen koophuis, klimaatverandering en ook nog eens vergrijzing. Ja, volgens Daan Bos van de Landelijke Studentenvakbond, de LSVB, trekken jongeren steeds weer aan het kortste einde. Maar is dat ook echt zo? Daarover praat ik met Daan zelf en met Anneke Sipkens, directeur van Ouderenbond. Ambo, hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, goedenavond. Ik heb u beiden zo'n beetje zo tegenover elkaar zitten. De vraag is natuurlijk of jullie tegenover elkaar staan. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Als u nou wil meepraten over deze uitzending, stuur dan een bericht via de app van NPO Radio 1. Eerst maar eens beginnen natuurlijk bij Daan. Want in de Volkskrant van vandaag doe jij een oproep. Vertel. Ja, onze oproep is, laten we het nou wat meer over vergrijzing hebben. Want dat is eigenlijk een maatschappelijk probleem, waarbij we zien dat de groep ouderen groeit, met als gevolg dat jongeren steeds meer ouderen op hun schouders moeten dragen. Ja. En dat zien wij. En dat gesprek willen wij graag voeren, omdat we denken dat we daarmee de situatie van jongeren en van ouderen ook kunnen verbeteren. Want we hebben elkaar nodig om onze economie en samenleving toekomstbestendig te maken en te houden. En jullie zeggen dan ook, jongeren trekken altijd aan het kortste eind. Ja, klopt. Dat zien we de afgelopen tijd heel veel. Ook bij studenten. Ik spreek hier ook namens de landelijke